أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم المسلمين Bir taraftan hac mevsimi bütün hızıyla devam ediyor. Dünyanın dört bir tarafından hacı adaylarımız Allah yoluna, Kabe yoluna gidiyor. Bir taraftan yeryüzünde olaylar yine Müslümanların aleyhinde bütün hızıyla devam ediyor. Yine en yakınımızda, bölgemizde, çevremizde devam eden olumsuzluklar, felaketler, musibetler almış başını gidiyor. Hangi birini kürsüye getirip açıklayacağımızda biz de tereddüt ve şüphe içinde kalıyoruz. Hangi birini söyleyelim, ne kadarı söyleyelim, ne kadarını söyleyelim, söylediğimiz, anlattığımız, açıkladığımız hususları cemaat-i müslimin ne kadarını tutabilir, ne kadarını taşıyabilir, ne kadarını götürebilir, götüremez, devamlı endişe içerisindeyiz. Ancak ne olursa olsun cemaatimizin kürsülerde anlatılan, aktarılan ilahi ayetleri, hükümleri, esasları, hudutları, sınırları ister taşıyabilsin, ister taşıyamaz durumda olsun, açıklamakla mükellefiz. Hatta bazen bana öyle geliyor ki, benim burada vaaz etmiş olmam, buradan Kur'an'daki ayetleri ve Efendimizin mübarek beyanlarını, hadis-i şerifleri ve bunların icabını yerine getirilsin diye anlatmış olmamın sonucunu Nasreddin Hoca'nın göle maya çalmasına benzetiyorum. Yani tutulmayacağını biliyorum. Altından kalkamayacağını. Yani halimizin, vaziyetimizin bunlara müsait olmadığını bile bile söylüyorum. Yani bir hocanın kürsüde anlattıklarını, Allah'ın ayetlerini ve bu ayetlerin icabını cemaatimizin yerine getirmesini istemek, bu halde, bu durumda, bu çürüklükte, bu eksiklikte, hoca merhumun koskoca bir göle yoğurt çalması, maya çalması gibi bir hadiseye benziyor. Ama ne olursa olsun, yarın huzur-u mahşerde, sorgulama anında hepimiz sorgulanacağız. Sümme letüselünne yevme izin ayet-i kerimesine göre hepimiz sorgulanacağız. Uleması da, cühelası da, esnafı da, tüccarı da, bir umum insanlar sorgulanacak. Sorgulanmadan asla neticeye, cennete veya cehenneme kimse bırakılmayacak. O sorgulama sırasında Kur'an'dan aldığımız ilhamla söylüyorum. Birçok vaizlere, birçok alimlere, birçok peygamberlere umut kesildiği halde onların vaaz ve irşad etmeleri karşısında sormuşlar. لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا لِمَ تَعِذُونَ Niçin vaaz ediyorsunuz? Tutulmuyor. Kimse tutmuyor. Lime te'izzune? Kur'an'da bir ayet bu. Kavmen, bir topluluğa niye öyleyse vaaz edip duruyorsunuz? Öyle bir topluluk ki Allahu mühlikühüm, Allah durmadan felaket gönderiyor. Durmadan altımızdan ve üstümüzden Allah şahit ki felaket yağıyor. Görüyorsunuz. Esen rüzgar felaket oluyor, yağan yağmur felaket oluyor. Öyle mi değil mi? Yürüyen arabalar felaket, trafik felaket, cebindeki para felaket, evdeki oğlun kızın felaket, dinlemiyor, inanmıyor, kabul etmiyor, çarpışıyor. Eroin almış başını gidiyor, uyuşturucu almış başını gidiyor. Yerin altından, yer üstünden afet üstüne afet geliyor. Yani nerenizde bir dürüstlük, güzellik var? Öyleyse bu kavme, bu topluluğa niye vaaz ediyorsunuz? لِمَ تَعِنْكُونَ قَوْمَنِ اِلّٰهُ يُهْلِكُهُمْ Allah bunları cezalandırıyor, azap veriyor, helak veriyor, felaket veriyor. قَالُوا O alimler, vaizler, nebiler, mürşitler neyse. Dediler ki, قَالُوا مَعْزِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ Rabbimize karşı mazeretimizi beyan etmek için biz vaaz ediyoruz. Bu cemaat tutsun diye değil. Zaten tutamaz. Zaten tutamaz. Öyleyse mazireten, mazeret demek ya Rabbi biz söyledik ne yapalım? Söylenmedik, mesele kalmasın diye söyledik. Ha, tutan oldu mu olmadı mı o dinleyenleri alakadar da konuşan ilgilenmez. O dinleyenlerin, vaaz-ı nasihatı dinleyenlerin problemidir. Sorumlusu odur. Cezasını o çekecek. İşittikten sonra yerine getirmek de mükelleftir. Semi'na ve eta'na diyecek. İşittik ve itaat ettik ya Rabbi. Biz de maalesef işittik ama öyle kendi haline bıraktık diyor. İşittin mi yerine getireceksin. Hadise bu maalesef. O bakımdan hangi konuları gündeme getirmek, ne kadarını cemaat-i müslümin taşıyabilir, ne kadarını taşıyamaz. O da çok önemli. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih. Hepimiz bir ya Rabbi sırtımıza taşıyamayacağımız yükü yükleme diyoruz. Çöker kalırsın, taşıyamazsın, bötersin, parçalarsın, kırarsın. O bakımdan daha ziyade kendimize dönük, içimize dönük, halimize, durumumuza dönük konular üzerinde bugünlerde durmamız gerekiyor. Kişinin, cemaat-i müslüminin, hocaların, cemaatlerin kendilerini Kur'an aynasında ne kadar çok görmeye başlarsa, hatalarını, eksiklerini, kusurlarını, boşluklarını ne kadar görmeye başlarsa, onun iyileşme ümidi o kadar çoğalır. Bir hasta, hastalığını anladığı zaman yarı yarıya şifanın yolunu bulmuştur. Ama hastalığını nedir? Ne kadar hasta? Nereden hasta, hangi sebepten hasta, hiç bunları bilmiyor, incelemiyor, araştırmıyorsa onun tedavi olma şansı yoktur. Bu bakımdan cemaatimizin üzerinde durmak suretiyle Kur'an'daki bu istikametteki ayetleri sohbetimize konu ediniyoruz. Bugün size arz etmek istediğim ayet-i kerime de çok ilginç. Bir gün Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılı bir hal içindeydi. Nedir, nedendir diye ashab-ı kiram sormadan kendisi şöyle buyurdu. Şeyyebetni hudün, çok mühim bir beyan. Şeyyebetni hudün, hud Kur'an'da bir surenin adı. Biliyorsunuz her surenin adı var. 114 tane de sure var Kur'an'da. Artması, eksilmesi mümkün değil. Bunlardan birinin de bakayım kaç numaralı sureymiş. 11. sure. Kur'an-ı Mübin'in 11. suresi olan Hud suresi. Efendimiz buyuruyor ki şeyyebet mi Hud'un, bu Hud suresi benim saçlarımı ağarttı. Bu Hud suresi benim belimi büktü, beni ihtiyarlattı diyor. Bakın bir sure ve bir peygamber. Beni korkuttu demiyor, belimi büktü, beni ihtiyarlattı, iki büklüm oldum, saçlarım ağardı Hud suresinden dolayı. Kur'an öyle bir kitap. Kur'an nasıl bizim saçlarımızı ağartmaz ki? Kur'an nasıl bizim iki büklüm etmez ki? Hayatımızın bütün hesabını vallahi Kur'an'a göre vereceğiz. Öyle mi değil? Ne kadar hayat sürmüşsek dünyada, neye sahip olmuşsak, hayırdan ve şerden ne yapmışsak, iyilikten kötülükten ne yapmışsak, hasenatımız seyyiatımız neyse, hepsinin hesabını vallahi Kur'an'a göre vereceğiz. Tabii çilemiz burada. Şimdi bir öğretmen, her zaman söylüyorum, bir öğretmen sene sonunda sizi imtihan edeceğim dediği zaman, öyledir, her sene sonu bir imtihan olur. Kazanan kazanmayan belli olsun diye, sınıfını geçen geçemeyen. Ancak nereden imtihan edeceğini söylemesi gerekir. Sizi ey öğrenciler şu kitaptan imtihan edeceğim demişse, Allah aşkına bunu kafamıza yazalım. Sizi şu kitaptan imtihan edeceğim demişse, akıllı bir öğrenci o kitabın dışında başka kitapla uğraşır mı? Siz söyleyin, uğraşır mı? Boşuna uğraşmış olur çünkü oradan soru sorulmayacak. Öğretmen hangi kitaptan soracağım demişse, bütün talebe gücünü, her şeyini ona verir. Onu inceler, onun içine girer. Gece yarılanma kadar o kitapla meşgul olur, imtihan var diye. Buradan sorulacak, sorular buradan çıkacak diye. Roman okuyamaz, başka bir şey okuyamaz, hikaye okuyamaz, başka kitap okuyamaz. İmtihan olacağı günü hangi sorularla muhatap olacaksa, o soruların sorulacağı kitabın adını öğretmen vermişse, o kitabın dışına çıkamaz, çıkarsa mahvolur. Cenab-ı Hak da ben sizin hayatınızı Kur'an-ı Kerim'e göre sorgulayacağım diyor mu demiyor mu? Ama hiç kimsenin Kur'an'la bir alakası yok. Kimisi şahısların peşinde, kimisi partilerin peşinde, kimisi falan efendinin peşinde, kimisi hiçbirinin garantisi yok, hiçbirisine göre hayatının hesabını vermeyeceksin, Allah'ın kitabına göre hesap vereceksin. O halde çilemiz burada. Devamız burada, davamız burada, meselemiz burada, çözüm burada, çare burada, her şey burada. Ama kim Kur'an'la yatıp Kur'an'la kalkıyor? Ölülere Kur'an okumanın bir anlamı yok. Bizim ne alakası ne Kur'an'ın? Haydi ölülere okuyorsun, sen kendine kaç kere okudun Kur'an'ı? Yani bugün şurada şu ayetleri okuyup açıklayan ben olmasam da Muaz ibn-i Cebel olsa, büyük sahabi radıyallahu anh, Muaz ibn-i Cebel, o gelse, şu ayetleri okusa, onun da okuyacağı ayetler aynı, benim de okuyacağım ayetler aynıdır. Değişen bir şey yok. Şu anda Mehdi çıkıp gelse, Mehdi, hani şimdi herkes bekliyor, Mehdi çıkıp gelse, Kur'an'dan başka bir şey okuması mümkün değil. Başka ne okuyacağım? Ne söyleyecek? Ama burada bu işin peşinde gitmek gerekiyor. Bana öyle geliyor ki Muaz ibn-i Cebel şimdi çıkıp gelip şu kürsüde şu ayetleri okusa şöyle olmak lazım, cemaat şunun yapılması lazım, cemaat bunun böyle olması lazım dese, anlatsa, konuşsa, kürsüden inip gitse, cemaatimizle dışarı çıktıktan sonra kendi bildiği istikamete, Muaz ibn-i Cebel'in okuduğu ayetlere göre hareket etmeyecek. Nasıl biliyorsa öyle hareket edecek. ve peşinden gitmeyecek, peşinden gidemeyecek. Niye? Çile var, zahmet var, evden olmak var, candan olmak var, dükkandan olmak var. Sıkıntısı var, karakol var, mahkeme var, savcı var, yargı var, yargıtay var, Allah bir sürü bir şey var. Kimseyi, muazzin bir cebel, kimseyi peşinde bulamaz. Ama ne iyi bir cemaatimiz var bizim yahu. Muazzin bir cebel şehit edilip öldürülüp de mezara gömülse onun mezarının başına gitmeyen kalmayacak. Peşinden giden yok, mezarına giden çok. Çok ilginç bir millet. Çok ilginç bir millet oldu. Konuşurken, ayet okurken, şunları yapalım derken, hayattayken peşine kimse gitmiyor. Ölünce, bu bir sahabidir, gidelim de mezarını ziyaret edelim diye akın akın otobüslerle mezarına koşuyor. Garip bir millet olduk. Tuhaf bir cemaat olduk. Onun için Hud suresi benim belimi büktü, beni ihtiyarlattı diyor Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Soruyorlar, ne var ya Resulallah Hud suresinde? Hud suresinde ne var ya Resulallah? Bu sure toplam 123 ayet. Hud suresi 123 ayet. Diyor ki Hud suresinde öyle iki ayet var ki, biraz evvel okudum. Öyle iki ayet var ki 112 ve 113 numaralı ayetler. Keşke aklınızda tutabilseniz de gidip tefsirlere baksanız. Hud suresinin 112 ve 113. sureleri, ayetleri. Bu iki sure, bu iki ayet benim diyor saçlarımı ağarttı, belimi büktü, ihtiyarlattı, iki büklüm oldum diyor. Birinci ayet şu. Festekim kema umirte. Allah kitabında sana neyi emretmişse o emirler doğrultusunda ey Habibim dost doğru ol. Festekim. İstikamet dost doğru olmak demek. Ama bakın çok ilginç bir ayet. Sadece festekim doğru ol, dost doğru ol demiyor. Kema ümirke. Allah sana neyi emretmişse o emirler doğrultusunda doğru ol. Kendi kafana göre değil. Şimdi herkes kendi kafasındakini doğru zannediyor. Çok ilginç. Şu noktayı ihmal ettiğimizden dolayı çatır çatır çöküyoruz. Festekim kema. Bakın. Tıpkı namazla ilgili bir hadis-i şerife benziyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın diyor Cenab-ı Hak. Ekimus salate, namazı dosdoğru kılın. Ama nasıl kılacağımızı Kur'an-ı Kerim açıklamıyor. Namaza dururken şöyle duracaksınız, eliniz kulağınıza kalkacak, sonra bağlayacaksınız, sonra Sübhaneke'yi okuyacaksınız. Vallahi bundan hiçbiri Kur'an'da yok. Niye yok? Çünkü Kur'an'ı insanlara tebliğ eden, Allah'tan aldığı gibi insanlara aktaran bir peygamber var. Bir Cenab-ı Muhammed Mustafa var. Onun da rolü çok büyük. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman kalkıyor, şunu şöyle ifade ediyor. Sallu! Namaz kılın. Böyle deyip kalmıyor. Kema ra'eytumuni usalli. Benim nasıl namaz kıldığıma bakın, benim namaz kıldığım gibi namaz kılın. Bakın, mutlak namaz kılın demiyor. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz öyle kılın. Öyle kafaya göre, havaya göre, keyfe göre yok. Ben nasıl istersem öyle kılarım. Kılamazsın. Buna namaz denmez. Tıpkı onun gibi festekim, dost doğru ol deyip kalmamış, kema ümirte, Habibim sana Kur'an'da nasıl ifade etmişsem öyle doğru. Kendi kendine değil, yani ölçüyü ortaya koymuş, dost doğru ol. Yani doğruluğun ölçüsünü yine Cenab-ı Hak kendi ayetlerine ve hükümlerine bağlamış. Bundan dolayıdır ki yeryüzünde içinde hatası, kusuru, eksiği olmayan tek kitap siz söyleyin hangisidir? İnne asdaqal hadis kitabullah. Allah'ın kitabından başka doğruluğu üzerinde kalıbımızı basacağımız hiçbir kitap olamaz. O halde doğruluğun ölçüsü de hudutları da sınırları da vallahi Kur'an'da olduğu gibidir. Allah diyor ki doğru ol ama benim kitabımda doğruluğun ölçüleri içinde doğru ol. Başka olmaz. O zaman her kafaya göre bir doğru ortaya çıkar. Mesela şimdi misal olsun diye arz edeyim. Ölen bir insanı dünyada herkes ölümlüdür. Yani ölümsüz insan yok. Amenna. Küllü men aleyha fan. Dünyada yaşayan bütün varlıklar fanidir, ölecektir. Ayet çok şumullü. Çok kesin, çok keskin. Öldü diyelim. Yamyamlara bakın. Afrika'da yamyamlar var. Hala kabileler var. Birbirini yiyen yamyamlar var. Yamyamlara sorarsanız yamyamlar ölen kimseleri ne yapıyorlar? Anasını oturup yiyor yamyam. Ölen anasını vallahi yiyor. Yamyam yiyor. Niye yiyorsun deyince tabii diyor. En doğrusu bu. Bu beni 9 ay karnında taşımış. 2 senede sırtında taşımış. Yememiş yedirmiş. İçmemiş içirmiş. Giymemiş giydirmiş. Sabahlara kadar uykusuz kalmış. Ben nasıl bunu toprağa vereyim? Yiyorum ki içimde kalsın, içimde taşıyayım diyor. Ona göre doğru bu. Ona göre çok doğru. Ben nasıl diyor anamı toprağa vereyim? Yiyorum ki canıma kanıma karışsın ve ben onu kanımda taşıyayım. Enteresan bir şey. Gerekçesi bu. Hindulara bakıyorsun Hindistan'da. Geçmiş yıllarda gördüğünüz Hindistan Cumhurbaşkanı Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi annesi öldüğü zaman bizzat annesini yaktı, ateşte yaktı, gözünün önünde o kadar rahat yakıyor ki niye böyle yaptın diye sordular. Bu benim annem dedi, nasıl ben onu toprağa vereyim, toprakta çürümesine nasıl razı olayım, yakıyorum toprağını alıp saklayacağım dedi. Zaman geldi o da öldü, Rajiv Gandhi'yi de oğlu yaktı. Taşın üstünde nasıl bir musalla taşına koyup tören yapıyorsak onlar da bir taşın üstüne koyup yaktılar. Onlar da öyle. Onlara göre en doğrusu bu. Avrupa'da şimdi bazı kimseler yaptığı gibi onlar da ölülerini yakıyorlar. Mesela anasını yakıyor, götürüp toprağa mezara vermiyor. Yaktıktan sonra meydana gelen külünü alıp kavanoza koyuyor, büfesin içine koyuyor. Ben diyor anamı diyor niye gideyim de mezarlıkta ziyaret edeyim, evime koyarım külünü, her gün gözümün önünde annem yanımda olmuş olur diyor. Ona doğru, o da ona göre doğru. Görüyor musunuz? Hangi şey doğru? Bana doğruyu söyleyin. Doğrunun ölçüsü de Allah olacak, Allah'ın kitabı olacak, Muhammed Mustafa olacak. Bak bütün dünya çalkalanıyor. Eşcinsellik almış başını gidiyor. Uyuşturucu almış başını gidiyor. Amerika'da her 100 Amerikalının 70'i kokain kullanıyor, uyuşturucu kullanıyor. Düşünün Allah aşkına. Türkiye'de akıllıyım diyen, akıl sahibiyim diyen insanların büyük çoğunluğu görüyorsunuz sigara içiyor. Ya sigara içmenin akılla ne alakası var? Aklı başında adam sigara içer mi? Kendini resmen zehirliyor. Yani kolundan uyuşturucu damarına zerk eden adamla ağzından sigara çeken adam ne farkları var? Biri damardan zehirleniyor, biri dudaktan zehirleniyor. Ne fark eder? Hani akıl yetiyordu? Hani akıllıydınız? Öyle şey yok. Doğruluğun da ölçüsünü Cenab-ı Hak koyacak. Çünkü Allah'ın bir adı da 99 adı var biliyorsunuz. Bir adı da haktır. Bak hak. Hak ne demek? Doğru demek. Hak bildiğin yolda yürü. Ne demek? Allah'ın yolunda yürü demek. Hak kelimesi doğru anlamına geldi. Cenab-ı Hak diyorsun, Allah. Cenab-ı Allah ile Cenab-ı Hak aynı. Bir ismi Allah, bir ismi Hak. Doğruluğun ölçüsünü de Allah koyacak. Mesela hukuk sistemleri, hangisi doğru, hangisi değil, ne bileceksin? Ama hukukun başına hak kelimesini getirirsen iş değişir. Hak hukuk, Allah'ın hukuku doğrudur. Çünkü Allah yanılmaz. Allah şaşırmaz. Allah unutmaz. Allah'ın kimseyle şahsi bir meselesi yok. Allah kimseye kin taşımaz. Allah kimseye kimsenin yanında da yer alma ihtiyacı yok. Bütün dünya Allah'ı inkar etse Allah'ın büyüklüğüne zarar gelir mi? Ama bir milletvekili adayını bir millet inkar etse seçilemez, ortada kalır. Ama Allah öyle değil. Vallahi Allah'ın ihtiyacı yok. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Vallahu ganiyyun anil alemin. Allah Rabbul alemindir. Niye ihtiyaç olsun? Onun için Allah'ın koyduğu hükümler, emirler, esaslar yanlıştan, hatadan münezzehtir. Acaba öyle mi, böyle mi demek mümkün değildir. Sadakallahul azim ne demek? Her okunan ayetten sonra hafızlar ne diyor, siz söyleyin. Sadakallahul azim, Allahu azimüşşan doğru söyledi, isabetli söyledi. Tereddüt yoktur. Kur'an böyle bir şey. Doğruluğun da ölçüsünü Cenab-ı Hak kendisi. Hani Hazreti Peygamber'i bile talimat verirken sana nasıl emrettiysem öyle doğru ol diyor. Yani Allah'ın emrettiği doğrultuda doğru ol. Kafana göre değil, kitaba göre. Onun için eskiden sapık adamlara ne derlerdi? Kitapsız adam. Sapık, kendi kafasına göre gidiyor. Kitapsız. Yani davranışının kitapta yeri yok. Ne kadar güzel şeyler bunlar. Dürüst olmak çok büyük. Bakın bugün hem dünyada, bakın Avrupa en dürüst ülkeler içinde veya Avrupa milletleri, Avrupa ülkeleri dürüst olduğu söylendiği halde, bakın Müslümanlar Kosova'da paramparça edildiği halde, Kosova'yı biliyorsunuz, her gün katliam var, her gün katliam var. Şu anda 400 bin insan evinden barkından çıkmış, karla kaplı ormanın içinde yaşıyor. Her gün çocuklar ölüyor. Avrupa'nın tam göbeği, Avrupa'nın tam ortası. Eğer Avrupa dürüst olsaydı, dürüst olsaydı, hukuktan yana olsaydı, bu katliamın önüne geçer miydi, geçmez miydi soruyorum. Vallahi geçmiyor, bilerek geçmiyor. Dürüst değil, Avrupa şerefsiz, Avrupa dürüst değil, Avrupa kötü, Avrupa kahrolası memleket. Göz yumuyor. Bosna'da öyle yapmadı mı? 4 sene katliamı seyretti. Lanet olsun Avrupa'ya, lanet olsun Amerika'ya. Hani insan hakları? Bunlar insan değil mi? Bunlar hayvan, bir köpek zehirlense Avrupa'ya kalkıyor. Utanıyorum insanlığından. Utanıyorum Avrupa'yı alkışlamaktan. Çirkin, çok çirkin bu. Böyle dürüst mü olunur? Böyle doğru mu olunur? Ölçüyü Allah koyarsa doğru doğrudur. Ölçüyü Amerika koyarsa doğru değildir, şüphe ederim. Ölçüyü NATO korsa güvenmem. Ölçüyü Avrupa, inanmam. Doğruluğun ölçüsünü Allah koyacak. Avrupa koymuşsa şüphe edin, inanmayın. Doğru olmak ne demek? Samimi olmak lazım. Doğruluğun ölçüsü samimiliktir. Kalben kanaat etmektir. İçinde hazmetmektir. Onu da insan kabul etmektir. Bugün... Hani insan hakları? Bunlar insan değil mi? Bunlar hayvan, bir köpek zehirlense Avrupa ayağa kalkıyor. Utanıyorum insanlığımdan. Utanıyorum Avrupa'yı alkışlamaktan. Çirkin, çok çirkin bu. Böyle dürüst mü olunur? Böyle doğru mu olunur? Ölçüyü Allah koyarsa doğru doğrudur. Ölçüyü Amerika koyarsa doğru değildir, şüphe ederim. Ölçüyü NATO korsa güvenmem. Ölçüyü Avrupa, inanmam. Doğruluğun ölçüsünü Allah koyacak. Avrupa koymuş da şüphe edin, inanmayın. Doğru olmak ne demek? Samimi olmak lazım. Doğruluğun ölçüsü samimiliktir. Kalben kanaat etmektir. İçinde hazmetmektir. Onu da insan kabul etmektir. Bugün kanunlarda bile bu dürüstlük yok. Görüyorsunuz. Mesela kanun koyanlar, arz edeyim. Diyelim ki bir suç var. Bir suç. Cezası da belli. Kanun maddesi de belli. O suçu zengin bir adam da işlese mahkemeye intikal ediyor. Fakir bir adam da işlese mahkemeye intikal ediyor. Mahkemeye intikal edinceye kadar eşitlik var. Ama o kanunu koyan maddenin altına yeni bir madde ilave etmiş. Diyor ki bu suçu işleyen adam şu kadar milyon veya şu kadar milyar kefalet ödeyebilirse, kefil bulabilirse tahliye edilebilir. Diyor mu demiyor mu? Tahliye, kefalette tahliye var biliyorsunuz. Kafamdan söylemiyorum. Zengin adam kefil bulabileceği için, kefalet bulabileceği için o suçu işlediği halde mahkeme onu tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edip evine gönderiyor mu, göndermiyor mu? Fukara, aynı suçu işleyen fakir kefil bulamayacağı için o evine değil cezaevine gönderiliyor. Hani eşitlik? Hani eşitlik kardeşim? Zengin fakir ayrımı var kanunlarda. Ama Allah'ın koyduğu kanunlarda zengin fakir ayrımı olamaz. Çünkü Allah'ın zenginden yana olmasına ihtiyacı yok. Entümül fukara, Allah diyor kitapta, Allah zengindir, siz fakirsiniz. Niye? Ne kadar zengin olursan ol, sonunda boyunun ölçüsü kadar bir çukura gömülecek misin, gömülmeyecek misin? Gömülürken hiçbir senet, tapu, döviz, para götürebilir misin, götüremez misin? Götüremiyorsun. Kefenin cebi yok. Çok anlamlı bir hadise. Geçenlerde bir gazetede sür manşet, büyük bir manşet, hani en baştaki yazıya manşet diyorlar. Büyük harflerle yazılmış manşet gördüm. Diyor ki, bakın şu telakkiye bakın, anlayışa bakın. Nataşalar insanımızın cebini boşaltıyor diyor. Böyle başlık atmış. Nataşalar insanımızın cebini boşaltıyor. Bak cebini, başka bir şeyini görmemiş. Evvela nataşalar milletin ahlakını, dinini ve imanını boşaltıyor. Onu gören yok. Herifin aklı, fikri cebi cebinde. Bir hayvan, kefen giyerken cebin var mı? Cebini boşaltıyor Nataşa diyor. Nataşalara giden, tenezzül eden bir erkek evvela dinini boşaltıyor. Dinini boşaltmadan Nataşa'ya gidemez. Zina edemez. Ama gazeteci ne kadar maddeci, ne kadar sapık ki dinini, imanını, ahlakını boşaltıldığını görmemiş, cebini boşaltıyor ki. Başka bir şey görmüyor ki zavallı, maddeci, esir herif. Başka bir şey göz görmüyor. İnsanın bütün varlığı cebiyle mi ölçülecek? İnsan cüzdandan mı, vicdandan mı, hangisinden yola çıkacak? Bir cüzdanı olan insan mı insandır, vicdanı olan insan mı insandır? Bakın bir sürü meseleler var. Değerli kardeşler, demek ki فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Allah nasıl hudut, sınır, alamet, işaret koymuşsa ona göre dürüst olacaksın. Dünyada da öyle. Mesela karayolunda gidiyorsunuz. Azami hızı belirlemiş. 90 kilometreden fazla gidilmez. Ya olur mu benim arabam, altımdaki arabam BMW. Şöyle güçlü bir araba, şöyle bir yarış arabası. Basar, istediğim gibi gidebilirim diyebilir misin? Hemen radar saklanmıştır yolda. Radara yakalanırsın, daha ön tarafa gitmeden telsizle bildirilmiş ceza geliyor mu gelmiyor mu? Nereye gidiyorsun sen dünyada kendi kafana göre? Hani doğruluğun ölçüsü, sınırları kim koyacak, hudutları kim koyacak, hakikati kim belirleyecek, Avrupa mı, Amerika mı? Mümkün değil. Bakın mesela şimdi Birleşmiş Milletler var dünyada. Dünyada ne kadar millet varsa o birleşmişliğe katılmışlar. Birleşmiş Milletler'in üyesi. 212 millet diyorlar, birleşmiş dünya. Ama siz de biliyorsunuz, 5 tane devlet var ki bunlara ne deniyor? 5 daimi, siz söyleyin, daimi üye. 5 tane. Amerika, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa. Bunu hep bilmeniz lazım. Bu 5 tane devlet daimi üye sıfatını almış, onlara bir hak tanımış da nasıl bir haksa. Bütün dünya milletleri bir konuda karar verse, o 5 devletten birisinin o kararı bozma hakkı var. Ne denir, siz söyleyin? Veto, veto. Bütün dünya şu anda kalksa da Sırpları katil, şerefsiz Sırpları kınasa, karar alsa, Rusya tek başına o veto hakkını kullanarak o kararı kökünden yıkıyor. 5 kişiye korkunç bir yetki vermişler. Neresi hak bunun? Neresi hak ve adalet bunun? Fransa, 50 milyon nüfusu var Fransa, bütün dünyanın kararını tek başına veto edebiliyor. Bu 50 milyon insan bu hakkı nereden alıyor? Ne Birleşmiş Milletleri? Açın okuyun kitapları. Demek ki hakkın da doğruluğun da ölçüsünü Cenab-ı Hak koyarsa doğruluktur. Onun dışına çıktın mı nefis girer, şehvet girer, şeytan girer, menfaat girer. Bakın mesela şu anda Türkiye'de yaşanan şey. Erken seçim kararı alınıyor parlamentoda 485 üye. En yüksek bir çoğunluk oranıyla. Ne zaman seçim hazırlığı, adaylar belirleniyor, neyse öyle veya böyle, biz doğrudur demiyoruz. Ama listenin dışında kalınca, ulan ben milletvekili olamayacağım, vay anasını diyelim. Veya seçilme şansı olmayan, çok gerilerde listeye girmişse, hemen ayaklanıyorlar, ben yoksam meclis yok, seçim yok diye kıyamet. Neresi dürüstlük bunun? Bunun neresi dürüstlük? Vaktiyle bu sakıncalar vardı, bu sıkıntılar vardı da neredeydiniz ulan? Neredeydiniz siz? Hani ben konuyu konuşmuyorum, dürüstlük ölçülerini söylüyorum. Dürüst değil, samimi değil, hakikat değil. Kimse inandıramazsınız. Böyle olmak yanlıştır. Hani siyasette de dürüstlük olacak, ticarette de dürüstlük olacak, diyanette de dürüstlük olacak. Hocalar da, hacılar da, müminler de, Müslümanlar da, bütün dünya Müslümanları, kainatın en dürüst insanlar olacak. Allah öyle fesletim kemahmiyete. Bakın peygambere ki benim iki büklüm etti bu ayet diyor. Beni ihtiyarlattı diyor. Dürüst olmanın mücadelesini vermiş peygamber. Bizde bu yoksa hiçbir şey yok demektir. Değerli kardeşler, komünistler bile görüyorsunuz. Deniz gezmiş idama giderken bakın. Dürüst adam yahu. Bana müsaade edin bu kelimeyi söyleyeyim. Dürüst adam. İdama giderken sarıklı cübbeli bir hoca getirdiler. Dediler ki deniz gezmiş imam ister misin? İmam. Adamın dürüstüne bak. Dedi ki ben hayatta dedi ne iman ne de imam tanımadım. Ölürken imamı ne yapacağım ulan dedi. Ben mertçe asılmaya gidiyorum dedi. Mert adam. Dürüst olmak lazım. Yani her bir sıkıntıda bir kıvırıp raks edersen, zikzak çizersen senin neyin dürüst ya? Sebat yok, sabit değilsin, hakikat değilsin. Her an değişiyorsun, değişkensin. Bu olmaz. Adam asılırken ben dedi hayatta bir imama yaklaşmadım dedi. Ölürken niye yaklaşayım? Aferin be. Erkekse asıldı adam yani. Dürüstlük bakımından söylüyorum. Haşa tasvip etmiyorum. Kavgasını, davasını asla kabul etmiyorum. Ama adamlar dürüst. Asılırken bile dürüst. Hadise orada. Nazım Hikmet diye bir komünist şair biliyorsunuz. İstanbul'dan hapsedildi, sonra kaçırıldı Rusya'ya. Orada öldü kaldı her neyse. Adam bütün ömrünü zikzak çizmeden komünizme vermiş. Hiç dönmedi, hiç dönmedi. Şiir yazmış, şiirinde davasını işliyor. Yazı yazmış, davasını işliyor. Eziyet çekmiş, aynı davayı söylüyor. Hiç dönüş yok, dönmemiş. Dümdüz gitmiş adam. Bir şiiri var. Mevsimi olduğu için arz edeyim size de. Ezan okundu mu? Tamam. bir şiiri var, Nazım Hikmet, komünist, Allah Allah kanım, emi kafir. Ama yine o davaya gönül verdikten sonra santim dikkat çizmemiş, enteresan. Mesela bir bahar şiiri var onun, belki çoğunuz bilirsiniz, şiir. Vaktiyle çocuklar ezberlemiş onu. Bahar geldi, bahar diye bir şiir, bahar geldi çocuklar diye başlıyor. Çıkın kırlara, çiçeklenin, çocuklar çiçeklenin, güneş bütün varlığıyla tezahür etti, güneşlenin, çocuklar güneşlenin. Bakın her kelimenin sonunda ne söylüyorsa söyleyin, çiçeklenin. Lenin yok bu Rusya devrimini yapan adam. Lenin, Lenin. Bak çiçeklenin diyor, yani gidin çiçek toplayın derken, aynı zamanda inandığı bir küfür sembolünü şiirinde söylüyor, çiçeklenin. Güneş Lenin, bak Lenin, Lenin, Lenin, Lenin. Adam müthiş bir şey bu. İnancını terennim etmiş bir adam. Var mı böyle Müslüman milliler? Dürüstlük bakımı lan söylüyorum. Haşa ben o davaya zerre-i miskaltına dönüp bakamayız. İşte diyor, hayvanlar tekrar çayırlara çıktı. Sütlerini için diyor, kuvvetlenin çocuklar, kuvvetlenin. Bak kuvvet neymiş ona göre? Lenin, Lenin'i anlatıyor. Kuvvet Lenin, çiçek Lenin, güneş Lenin. Aman ya Rabbi. Niye Müslümanlar böyle dürüst değil? Niye sıkıyı görünce manevra yapıyor? Niye sıkıyı görünce kaçıyor? Niye sıkıntıyı görünce kaçıyor? 12 Eylül'den sonra hemen sonra sorguya alındım şahsen biliyorsunuz. Çok ne olacağımız belli olmayan günlerdi o zamanlar. Selimiye kışlasında 90 gün kaldık güneşi görmeye hasret ve ben dışarıya çıktığımda 15 dakika güneşe bakamadım. Hala gözlerim bozuktur. Güneş yok, yerin dibindesin. Selim yakışlasının iki kat yerin dibinde. Hücreler var, mazgallar var. O günlerde evinde kiracı olduğumuz bir hacı efendi camide 5 vakit namazı imamın hemen arkasında birinci safta kılan bir kuyumcu hacı. Zengin bir adam. Evinde oturuyoruz, kiracıyız. O zaman 10 bin liraydı kira, bana 5 bin liraya ikram etmiş, yarısını almıyor, oturuyorum. Nasıl ki içeride kalışımız, göz altında kalışımız uzayınca başlamış korkmaya. Gelmiş demiş ki 3 tane sabi çocuk, bir tane kadın, evde kimse yok. Kızım demiş, hocanın ne olacağı belli değil demiş, kulağıma çetin haberler geliyor, kusura bakmayın ben kira da istemiyorum, evden çıkacaksın size bir hafta mühlet demiş. Ev sahibi evden çıkarıyor seni ya. Hacca gitmiş 8 defa. Böyle bir durumda ne yapabilirsiniz? Ben tahliye oldum, çıktım, geldim hakikaten. Gitmek üzereler. Ya ne oldu dediler, işte ev sahibi çıkacaksınız dedi. Bir köylünün çatı kadına gidiyorlar, kimse yok. Araya adam soktum, dedim ya niye böyle yapmış bu adam, Müslüman adamdı bu. Seviyordu, bizi sayıyordu. Bir öğren gel, öğrendi gel, dedi ki hocam, doğru diyor dedi. Bu hoca kimin evinde oturuyor diye ararlar, beni de bulurlar, beni de asarlar demiş. Şu hale bak ya, şu hale. Böyle mücadele olur mu kardeşim? Ne İslam Allah aşkına, yapmayın Allah aşkına. Evvela festakim kema ümirte. Peygamberin saçlarını ağartan şu ayet bizim dikkatimizi bile çekmiyor. Dürüst olmak, dosdoğru olmak. Dürüst olunmayınca güven kalkar, güven bunalımı başlar. Bugün Türkiye'de en büyük bunalım vallahi güven bunalımıdır. Kimse kimseye güvenmiyor. Kimse kimseye güvenmiyor. Güven kalkmış, itimat kalkmış, itibar kalkmış, ihtiram kalkmış. Kimse kimseye güvenemediği için şirket kuramıyorsunuz. Ortağına güvenemiyorsun, karı kocasına güvenemiyor, amir memuruna güvenemiyor, patron işçiye güvenemiyor, baba evlada güvenemiyor, öğretmen öğrenciye güvenemiyor. Orada hayat olur mu? Orada enflasyon düşer mi? Orada azap kalkar mı? Günah kalkar mı? Fesat kalkar mı? Festakim kema ümirte. Nasıl Allah belirtmişse, Allah'ın emrettiği çizgide, doğrultuda doğru olacaksın. Doğruluğun ölçüsü Kur'an olacak. Çünkü hayatının imtihanını Kur'an'a göre vereceksin. Atölyenin imtihanını, kazancının imtihanını, kızının karının imtihanını vallahi Kur'an-ı Kerim'e göre vereceksin. Öyle hiçbir kitap bizi bağlamaz. Hiçbir şahıs bizi bağlamaz. Hiçbir tarikat şeyhi ümmeti bağlamaz. Ümmeti bağlayan iki kaynak var. Allah'ın kitabı Kur'an, Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa. Öyle mi değil mi? Yanlış. Hesap Bağdat'tan döner demişler ama yanlışlık yapıp da ölürsen yanlış hesap ahiretten dönmez. Geriye dönüş yoktur. Mümkün değildir. Ezan okundu mu? Uzatmayalım. Allah-u Teala bu vesileyle her şeye rağmen ben devam böyle söylüyorum. İçimizde, aramızda, yanımızda, yakınımızda Allah'ın rahmetini çekecek adam kalmadıysa, hepimiz azaplı insan olsak bile evlerimizde sabiler var, salıncaklarda sabiler var. Çocuk karyolasında yatan sabiler, çocuklar, masumlar var. Allah onlar hürmetine ülkemize, bölgemize, dünyamıza barış nasip eylesin. Bütün dünya çatışmaya doğru gidiyor. Bütün dünya çatışmaya doğru gidiyor. Şu vahşete bakın ya, o adam arabaya bilmem ne kadar bombayı koyuyor yolun kenarına. Uzaktan kumandayla patlat yoldan geçenler paramparça. Bunlar insan mı, canavar mı, nedir? Bunlara katil bile demek mümkün değil. Bunlar ne korkunç mahluklar. Kainatın en şerefsiz, en nuranlanmış adamları bunlar. Yoldan geçen adam parçalanıyor bunlar. Bu kadar zalim olunur mu? Bu kadar kafir olunur mu? Bu kadar katil olunur mu? Ya bunlar Türkiye'de oluyor. Bunları kim yetiştiriyor? Kim okutuyor? Kim diploma vermiş bunlara? Nereden geldi bu haydutlar? Bu kafirler, bu zalimler nereden geldi? Kana doyuyorlar sokakları, caddeler. Aman yarabbi. İçimizde olmasa bile evlerimizdeki sabiler hürmetine diyorum. Onların da eğer Allah katında rahmeti çekecek halleri kalmadıysa toprağımızın altında şehitler var. Onlar hürmetine Rabbim imdad eylesin inşallah. Mehmet Akif Hanım öyle diyor. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Kefensizler var, yatıyorlar. Onlar hürmetine Rabbim yeryüzündeki ehli imana imdad eylesin inşallah. Üzerimizdeki felaketleri, musibetleri, belaları, sıkıntılar Rabbim defret eylesin. Hastalarımız var, Rabbim cümlesine acilen şifalar ihsan eylesin. Maddi ve manevi sıkıntısı olan kardeşler var. Sitemiz de bu sıkıntının içerisinde yüzlerce atölye kapalı, işsizler aldı başını gidiyor, sıkıntılar büyüyor. Rabbim en kısa zamanda sıkıntılarımızı def üret eylesin inşallah. Kardeşler, hava güzel, dışarıya çıkarken gerek camimize ve gerekse yardım için müracaat eden başka camilerden gelen kardeşlerimize yardım etmeden çıkmayın. Yapacağınız yardımların kefili, vekili, sahibi vallahi Allah'tır. Niyetiniz o yolda olduktan sonra onun kefili Rabbimizdir. Hak Teala hayırlarınızı, hizmetlerinizi şimdiden makbul.